Hürmetli, hürmetli, bilirim seni, bilirim seni. Evine der yolu, yolu düş gelir böyle. Kişi sevdiğini hey dost, tenhada bulsa bulsa. Dostum dosta huyu huyu, hoş gelir böyle böyle. Kişi sevdiğinin hey dost, tenhada bulsa bulsa. Dostum dosta huyu huyu, hoş gelir böyle. Zengiyi zengiye vur beşince, vur beşince. Lokmalar hallolur olur, çiğler pişince. Badeler pas tutar tutar, sazlar coşunca. Gerçek aşıklara hey dost, coş gelir böyle. Badeler pas tutar tutar, sazlar coşunca. Gerçek aşıklara hey dost, coş gelir böyle. Sefil kemter hayal, beni gezdirin, beni gezdirin. Er olanlar çifte çifte, kantar kaldırır. Kulu dergah bulup bulup, kabın doldurur. Arifler elinden hey dost, İş gelir böyle. Kulu dergah bulup bulup, kabın doldurur. Arifler elinden hey dost, İş gelir böyle.